tabletkę Tadalafil Maxigrap 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigrap 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigrap. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 3 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 233 lata temu polski Sejm przyjął pierwszą ustawę zasadniczą w Europie, Konstytucję 3 maja. Część starodruków skradzionych z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odzyskana przez policję. Wielotysięczne protesty przeciwko zmianom w słowackich mediach publicznych. Koncerty, pikniki, plenerowe wystawy i oficjalne uroczystości z udziałem władz. Polska uczci dziś 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Warszawie obchody będą miały podniosłą atmosferę i wojskowy ceremoniał. W uroczystościach weźmie udział para prezydencka, przedstawiciele rządu, parlamentu i władz stolicy oraz generalicja. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni uchwalił ustawę zasadniczą, która była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Komisja Europejska przedłużyła do końca roku wsparcie kryzysowe dla rolników za straty poniesione w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. Chodzi o pomoc publiczną wypłaconą z budżetów krajowych. Wniosek o jej przedłużenie złożył komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wsparcie rządowe, na które zgodę dała komisja zaraz po wybuchu wojny, wygasało za miesiąc. Początkowo Bruksela nie planowała przedłużania. Teraz zmieniła zdanie i pomoc publiczna rekompensująca rolnikom straty będzie obowiązywać jeszcze przez pół roku. Komisarz do spraw rolnictwa napisał na portalu X, że 22 unijne kraje udzieliły rolnikom pomocy w sumie na 10 miliardów euro. Najwięcej Polska, 4 miliardy euro. Kolejne Włochy, 2 miliardy 400 milionów euro i Francja, niecały miliard euro. Pomoc obejmowała dopłaty do nawozów, zbóż, kredytów czy do paliwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja odzyskała część starodruków skradzionych z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W sprawie zatrzymano 5 osób. Podejrzani zostali schwytani na terenie kilku europejskich krajów, mówi rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata. Ktoś wypożyczał te wolumeny, wypożyczał te drogie, wartościowe książki, a w ich miejsce podkładał podróbki. To śledztwo było prowadzone wielotorowo. Zaangażowani w nie byli zarówno policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście, jak i policjanci z innych służb. Była to współpraca międzynarodowa. Starodruki skradziono z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jesienią ubiegłego roku. Ich wartość oszacowano na prawie 4 miliony złotych. Turcja wstrzymała wymianę handlową z Izraelem przez sytuację w Strefie Gazy. Ankara podkreśla, że powodem jest pogłębiająca się tragedia humanitarna na terytoriach palestyńskich. Tureckie Ministerstwo Handlu poinformowało, że zmieni decyzję, jeśli rząd izraelski pozwoli na nieprzerwany i wystarczający dopływ pomocy humanitarnej do Gazy. Kilka tysięcy osób protestowało w Bratysławie przeciwko zmianom w słowackich mediach publicznych. Demonstrację zwołało największe ugrupowanie opozycyjne Postępowa Słowacja, według którego rząd Roberta Ficy chce w pełni kontrolować publicznego nadawcę. Lider Postępowej Słowacji, Michal Simeczka, powiedział, że Słowacja potrzebuje silnych i niezależnych mediów publicznych. Przejęcie przez rząd kontroli nad nadawcą będzie według niego zasadniczym krokiem w kierunku ograniczenia swobód. Nie możemy im na to pozwolić, to nasza wspólna walka o wolność, powiedział podczas protestu. Gabinet Roberta Ficy zarzuca publicznemu nadawcy brak obiektywizmu. Poprzez likwidację obecnej spółki medialnej i powołanie nowej chce doprowadzić do wygaśnięcia mandatów obecnego szefa mediów publicznych i członków Rady Nadzorczej. Kolejnych dyrektorów ma powoływać i odwoływać 9-osobowa rada, którą mają nominować resorty kultury i finansów, a także parlament. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pojawią się dziś chmury i może przelotnie padać, a po południu także zagrzmieć. Poza tym pogodnie, najchłodniej będzie nad morzem, 18 stopni, 23 na przeważającym obszarze kraju. Najwięcej 26 stopni termometry pokażą w centrum. Autopromocja. It's gossip!

plaże, na całych jeziorach my. Jednak my. Ostatniej nuty na całych jeziorach ty po prostu Osiecka, Sławiński-Nosowska w uszach to, a pod powiekami Mazury. Utwór powstał, kiedy trójka miała zaledwie 4 lata. Tyle na razie o piosence tej świątecznej nocy. Tymczasem połączyliśmy się z Gdańskiem, naszym ukochanym, z Justyną Limon, wiceprezes Fundacji Teatrum Gedanense, której utworzenia w roku 1990 inicjatorem był profesor Jerzy Limon. Witaj, Justyno, bardzo ci dziękuję, że chociaż przez, no nie wiem, jakiś czas maleńki jednak, ale będziesz z nami. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło. Dlaczego powiedziałam, że tak krótko? To znaczy, ja nie wyznaczam granic, natomiast wiem, że o poranku wczesnym musisz się obudzić po to, żeby udać się w jakąś podróż, tak? Jest to, tak, że tak powiem, weekendowa, czy w jakimś sensie zawodowa? No, weekendowa. Jadę do Anglii. No, tak podejrzewałam. Dobrze. Teraz już bardzo poważnie. Profesora nie ma z nami od 3 lat. Fundacja i jego dzieła trwają. Do tych dzieł należą, zacznijmy od tego, Gdański Teatr Szekspirowski oraz Festiwal Szekspirowski, także książki, ale o nich za kilkanaście, powiedzmy, minut. Profesor opowiadał, Justyno, tę historię nie raz u nas, bo był no kilkadziesiąt razy naszym gościem, ale czy zechciałabyś w wielkim skrócie przypomnieć, bo może Państwo tego jeszcze nie wiedzą, skąd związek Szekspira z Gdańskiem? Mój mąż, jako młody jeszcze zupełnie naukowiec, odkrył w bibliotece w Gdańsku, w archiwach gdańskich, listy aktorów angielskich z XVII wieku. To były takie tak zwane supliki, takie podania. Oni pisali te supliki z prośbą o pozwolenie na występy, kierowali je do Senatu Gdańska i prosili, żeby pozwolono im występować w czasie jarmarku Dominika, który już wówczas był bardzo znanym wydarzeniem w całej Europie. No i tylko w czasie jarmarku świętego Dominika oni mogli tu występować. I oni przyjeżdżali jeszcze za czasów Szekspira, już za czasów Szekspira zaczęli przyjeżdżać i potem przyjeżdżali przez prawie pół wieku, pół XVII wieku do Gdańska. W Gdańsku istniał wtedy taki drewniany teatr, budynek wielofunkcyjny zwany Szkołą Fechtunku, ponieważ również tam uprawiano szermierkę, no i różne inne rzeczy się działy, jakieś cyrkowe występy były. No ale kiedy ci angielscy aktorzy przyjeżdżali latem, to oni przywozili ze sobą sztuki, być może również Szekspira, tego nie wiemy na pewno. No i występowali w Gdańsku przed gdańską publicznością. Mój mąż odkrył 25 czy 27 tych listów, tych suplik i z tego powstał jego doktorat, książka, która się nazywa Gdański Teatr Elżbietański. A ponieważ ta książka powstała jeszcze w zamierzchłych czasach, bo to były czasy przed transformacją, no więc ten Gdański Teatr Elżbietański pewnie by istniał tylko jako książka naukowa, gdyby nie to, że w Polsce się wszystko zmieniło w 1989 roku i wtedy mój mąż padł na pomysł, że założy fundację i odbuduje ów Gdański Teatr Elżbietański. Potem nazwano go Szekspirowskim. Mhm. Pamiętam, że pokazywał nam różne ryciny, oprowadzał nas po takich historycznych, że tak powiem, szczątkach tamtej szkoły fechtunku. I o ile dobrze też pamiętam, obecny gdański teatr szekspirowski mieści się właśnie dokładnie tam, dokładnie w tym miejscu, gdzie była szkoła. No tak. Tak. Archeolodzy, znaczy wiedziano mniej więcej, gdzie ta szkoła fechtunku się mieściła. Myślę, że dobrze też jest przypomnieć, że ta szkoła fechtunku, czyli ten gdański Teatr Elżbietański, to był pierwszy teatr publiczny w Rzeczpospolitej. Mhm. I on istniał przez 200 lat. Ale ponieważ była to taka drewniana konstrukcja bez dachu, wzorowana na angielskich teatrach epoki elżbietańskiej, no więc w końcu się zniszczyła i po 200 latach rozmontowali ją. I kiedy fundacja wreszcie uzyskała po 10 latach batalii, uzyskała prawa do działki, na której stał ów teatr elżbietański, archeolodzy zaczęli kopać, 5 lat kopali, znaleźli belki. Znaleźli stare belki XVII-wieczne, zbadano je i stwierdzono, że one pochodzą właśnie z owej szkoły fechtunku z XVII wieku, dokładnie z 1635 roku, więc to są na pewno belki tego gdańskiego starego XVII-wiecznego teatru. No i tak się złożyło, to jest taki naprawdę bardzo dziwny zbieg okoliczności, że no oczywiście skracając historię, potem wybudowano teatr, zajęło to ćwierć wieku, teatr działał przez kolejne parę lat dobrych i kiedy pandemia zabrała mojego męża, tak. Fundacja postanowiła, przyjaciele nasi postanowili, żeby w teatrze powstała biblioteka profesora Jerzego Limona. I następczyni profesora Limona, dyrektorka Agata Grenda, wskazała nam miejsce w teatrze, gdzie ta biblioteka mogłaby powstać. I proszę sobie wyobrazić, że to jest dokładnie miejsce, dokładnie to miejsce, w którym archeolodzy 20 lat wcześniej znaleźli te XVII-wieczne belki. Te belki zostały zakonserwowane przez Muzeum Morskie i one teraz stanowią fragment wystroju wnętrza Biblioteki Jerzego Limona, która znajduje się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Do tej biblioteki właśnie za już teraz pewnie kilka minut powrócimy, bo zajmiemy się książkami, ale ponieważ już przeskoczyłaś do czasów no, bardzo współczesnych, to przypomnijmy, że ów Gdański Teatr Szekspirowski ma, co kocham najbardziej w tym teatrze, mianowicie otwierany dach. Jak powiedziałaś o tym, że ta szkoła pokazywała spektakle publiczności w niezadaszonym pomieszczeniu, pomyślałam sobie, no tak, no przecież wtedy nie było dachu, no to teraz trzeba było też stworzyć taką sytuację, w której dachu nie będzie, kiedy tego sobie będziemy życzyli. Lubisz ten moment, no jak tak, jest otwierany? Właśnie takie było założenie, bo po wielu latach i tu właśnie też to jest ciekawe, bo właśnie obchodzimy rocznicę, 20 lat minęło od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tak. A teatr powstał tak naprawdę, oczywiście dzięki zabiegom fundacji, ale również nie powstałby, gdyby nie Unia. 75% wartości całego projektu to były środki europejskie. No ale wracając do tego otwieranego czy otwartego dachu. W czasach Szekspira, w czasach elżbietańskich teatry nie miały dachu. Grano w dzień przy świetle dziennym i był to zupełnie inny teatr niż taki, który my znamy. Nie było kulis na przykład. Była scena wysuwana do przodu, i wokół tej sceny stali i siedzieli z trzech stron widzowie. I te teatry były albo czworobokami, albo były okrągłe. Najsłynniejszy teatr tamtej epoki w Londynie to jest oczywiście Teatr Globe w Londynie, który został odbudowany bardzo wiernie i on nie ma dachu. Natomiast kiedy budowano, myślano o budowie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, stwierdzono, że jednak no, nie będzie to zbyt praktyczne, żeby teatr nie miał dachu, no bo kiedy my właściwie będziemy grać przez parę dni latem. No i postanowiono, żeby teatr miał otwierany dach, a więc jeżeli chcemy zagrać tak jak w czasach Szekspira, czyli przy otwartym dachu, przy świetle dziennym, to możemy to zrobić i otworzyć dach. Mm-hmm. Ten dach jest wielką atrakcją teatru i on jest w tej chwili otwierany przy zwiedzaniu teatru, jest również otwierany przy jakichś specjalnych okazjach. Czasem zdarza się, że reżyser ma pomysł, w którym momencie przedstawienia otworzyć ten dach. I tak też się zdarzało w przeszłości. Tak, ja to już Państwu opowiadałam wielokrotnie, że ilekroć ten dach jest otwierany, ale nie na pokaz, tylko właśnie z jakiejś okazji szczególnej, to zawsze płaczę. Nie wiem dlaczego, ale jak spoglądam w niebo, no oczywiście musi być rozgwieżdżone. W Gdańsku to trochę trudno zobaczyć, bo wiadomo, że miasto jest oświetlone. No niemniej gdzieś tam te gwiazdy jak prześwitują, to jest rzeczywiście coś bardzo romantycznego, bardzo wzruszającego. No, no tak to sobie opowiadam, bo też ta noc dzisiejsza jest jakoś tam wzruszająca, bo trzeciomajowa maj sam w sobie no, jest taki z jednej strony romantyczny, z innej nostalgiczny, o tym już wspominałam, jeszcze będę wspominała. No a przepraszam bardzo, ten dach jeszcze zainspirował mnie do takiej bardzo inteligentnej uwagi, że to ta tradycja bezdasza teatralnego jest bardzo głęboka, bo antyczna, w końcu amfiteatry też nie były zadaszone. Greckie. Dokładnie. Było. Tylko trochę inny klimat. O właśnie. Tam tak, tak. W czasie festiwalu szekspirowskiego. No, ale jeszcze może dodam jako ciekawostkę, że nasi przyjaciele z Teatru Globe w Londynie, który został dokładnie odbudowany tak, jak istniał za czasów Szekspira, no więc nie mają tego dachu, oni tutaj z wielką zazdrością patrzą na ten nasz dach i mówią, o jak wy macie fajnie, że wy macie dach i możecie go zamknąć. No tym bardziej, że no, jednak my mamy trochę lepszą pogodę niż Londyńczycy, prawda? To raz. No ale na przełomie lipca i sierpnia zdarza się, że niestety jest zimno, wieje i pada. Mówię o czasie, kiedy jest festiwal szekspirowski, więc z tym dachem tak za bardzo Państwo w GTS-ie nie szaleją. Dobrze, to porzucam dach i sam teatr, bo obawiam się, że zatrzymałabym Cię do końca naszego spotkania. Nie, tego nie będzie, obiecywałam. A teraz skąd pomysł, Justyno, by właśnie tej nocy przywołać dzieło profesora w półtora tygodnia po urodzinach Szekspira? Tu też powinna być dygresja, że profesor wpadł na no, oryginalny pomysł, by obchodzić urodziny Szekspira, który podobno urodził się 23 kwietnia, a więc 23 kwietnia, by obchodzić te urodziny. To jest zarazem Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. No, Szekspir jest jednym z tych patronów obok Cervantesa, głównych patronów tego dnia. Ale profesor też przypominał, że Szekspir zmarł również 23 kwietnia 1616 roku i jeszcze przypominał, że to było według kalendarza juliańskiego. Czy do tego trzeba by coś jeszcze dodać? Jakąś dygresję? Dygresji? No może tak, że również jest to, że są to również bardzo popularne imieniny Jerzego i Wojciecha. Tak. I odkąd mój mąż, ja rzecz to wam, został opętany ideą odbudowy budowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, no to właściwie przestaliśmy obchodzić imieniny jego, bo urodziny Szekspira stały się ważniejsze. Tak, to prawda. Profesor chyba nawet zapominał, bo ilekroć telefonowałam do niego w tym dniu, żeby opowiedział, jak tam te urodziny, to jeszcze mu składałam życzenia i on taki był, no rzeczywiście, to dziękuję bardzo. Dobrze, to troszkę pożartowałam, ale tutaj jest więcej koincydencji, bo wspomniałaś już o pewnych. Otóż natrafiłam na wydanie magazynu bardzo kulturalnego, to była taka moja najstarsza audycja, z 5 maja roku 2013, w którym wystąpili profesor Jerzy Limon oraz, uwaga, w roli aktora, to zawsze podkreślam i uśmiecham się pod wąsem, w roli aktora Marek Kondrat. W magazynie tym rozmawialiśmy o, no właśnie, to posłuchajmy, to jest tylko niewiele ponad minutkę trwający fragment tamtej rozmowy. Magazyn bardzo kulturalny. A oto nasz gość kolejny, no oczywiście z Gdańska. Szekspirolog przed państwem, Jerzy Limon. Jego czytanie sonetów. Zazwyczaj rozmawiamy o dramatach podczas festiwalu szekspirowskiego, a tymczasem te sonety, że się tak wyrażę, leżą odłogiem. Leżał odłogiem, ale właśnie na urodziny Szekspira w tym roku mieliśmy jazzujące sonety w wykonaniu wspaniałej artystki flamandzkiej. Chociaż śpiewającej po angielsku. Po angielsku. W języku tegoż. A tegoroczny festiwal szekspirowski chcemy otworzyć między innymi sonetami w wykonaniu Marka Kondrata. Także o sonetach nie zapominamy. Nie mówiąc o tym, że lata temu, na samym początku działalności naszej, kiedy dopiero zakwitł pomysł budowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Staszek Barańczak na nasze zaproszenie przyjechał do Gdańska i taki piękny wieczór zrobiliśmy z czytaniem sonetów i Staszkowi wydaliśmy tomik jego przekładów. Unikatowa rzecz, bo 150 egzemplarzy. Nawet bez zgody autora, ale nam to wybaczył, bo to miała być niespodzianka, więc nie mogliśmy go prosić o zgodę i to tak troszkę chałupniczo było wydane, ale w twardej okładce. I tam jeden czy dwa sonety się też znalazły w jego przekładzie. Skończyła boleśnie, zbyt późno, zwłaszcza dla mnie. Och, taka drobna pomyłka, taki żarcik moich kolegów, których właśnie mnie przedstawiłam, Halina Leszczyńska i Wojciech Dorosz. Proszę państwa, to była zapowiedź piosenki, która nastąpi dopiero po rozstaniu, rozłączeniu się z gdańskim i wspaniałą Justyną Limon. Przepraszam cię, Justynko, przepraszam państwa. No, taki żarcik, no dobrze. Ja pomyślałam, że jakoś dziwne te sonety brzmią. Kompletnie niepasujące. No ale cóż, to jest radio na żywo. Daliśmy dowód wystarczający na to, że jesteśmy, mimo że mamy święto, jesteśmy tutaj jak, no nie jak żywe, absolutnie żywe. No i tutaj pozwoliłam sobie zawiesić opowieść profesora o sonetach Szekspira, bo wrócimy do tej rozmowy w części drugiej wydania, no właśnie już po rozłączeniu się z Gdańskiem. A ja właśnie spotkałam Marka Kondrata 2 dni temu. Nie. I rozmawialiśmy na ten temat. Taki niezwykły zbieg okoliczności, bo nie widzieliśmy się całe lata. Marek Kondrat bardzo wsparł fundację, ponieważ wystąpił, chyba również wtedy sonety recytował. Było takie, zorganizowaliśmy takie przyjęcie, takie fundraising party w Waszyngtonie, pod patronatem, uwaga, 2 prezydentowych. Wtedy prezydentową Polski, pierwszą damą była pani Jolanta Kwaśniewska, która nas również bardzo wspierała, a pierwszą damą amerykańską była Laura Bush. No i te dwie panie prezydentowe patronowały temu wieczorowi uroczystemu, tej kolacji, która odbyła się, uwaga, w Bibliotece Folgera, czyli jednej z najsłynniejszych, największych bibliotek szekspirowskich na świecie w Waszyngtonie, a występowali właśnie Marek Kondrat i Elżbieta Czyszewska. O. No to rzeczywiście, to jest noc koincydencji, bo już kilka dzisiaj tak wymieniłyśmy. Także bardzo ci za to przypomnienie dziękuję. No ale to jest ten właśnie moment, w którym chciałam też wspomnieć, że, profesor, no, dyrektor zarazem, wiadomo, utworzonego przez niego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, profesor Jerzy Limon, miał absolutnie uroczą zdolność włączania do tego swojego dzieła największych aktorów. A więc no, Marek Kondrat już jako ten, że tak powiem, emerytowany w jakimś sensie aktor, no ale aż po Andrzeja Seweryna. I tutaj też chciałam cię prosić o przypomnienie, bo to taki był nasz ulubiony temat. Aktorzy przyjechali. Pamiętasz w jakim to momencie na przedprożę? No tak, to była wielka uroczystość. Aktorzy przyjechali do Gdańska. 100 największych polskich aktorek i aktorów na zaproszenie Andrzeja Wajdy, aby dać taki występ niecodzienny w Gdańsku. Otóż oni recytowali Szekspira na 100 scenach na przedprożach Gdańska przez godzinę. I to był taki wspaniały występ artystyczny. Przyszły na to niesamowite tłumy ludzi. Na szczęście pogoda dopisała, bo to była uroczystość, to poprzedzało uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod teatr. To był 2009 rok. Tak, i to jeszcze w obecności, że tak powiem, bardzo słynnych postaci ze świata kultury i nie tylko kultury. To też pamiętam. Na trybunkach zasiadały same znane osobistości. Wspomniałaś Andrzeja Wajdę, czyli nie tylko aktorów, bo Andrzej Wajda też był takim przyjacielem całego tego projektu szalonego profesora. O tak. Książę Wali, książę Karol był naszym patronem, natomiast Andrzej Wajda był honorowym patronem i zawsze przez wiele lat wspierał fundację w tym dziele budowy i mojego męża w tym dziele budowy Teatru Szekspirowskiego. Mm-hmm. Dobrze, to kolejne. A na tej uroczystości, ja jeszcze tylko dodam, na tej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego był premier Donald Tusk, który potem był na uroczystości otwarcia budynku teatru w 2014 roku. Zresztą była pewna przygoda podczas tej uroczystości otwarcia. Mianowicie, no tak, przyszła wiadomość, że jakiś tajemniczy obiekt znalazł się na terenie świeżo otwartego teatru. Walizka, jakiś pakunek i postanowiono nas... Podobno czarna teczka. Tak, czarna teczka. I ewakuację zarządzono. Mhm. I wszyscy musieliśmy wyjść na 2 godziny i stać tam pod teatrem, podczas gdy służby no, stosowały swoje procedury, czyli sprawdzały, co jest w tej czarnej teczce i po 2 godzinach dopiero mogliśmy wrócić do teatru. No ale też była dobra tego strona, bo wtedy media, które na co dzień może się nie interesują specjalnie teatrami, bardzo się tym zainteresowały. Naprawdę. To naprawdę ta wiadomość poszła na cały świat, że w Gdańsku otwierają Teatr Szekspirowski, jest premier Polski i jest bomba i chyba już za chwilę będzie eksplozja. Więc po prostu otwarcie Teatru Szekspirowskiego poszło na cały świat z tego powodu i niektórzy dziennikarze podbiegali do mojego męża i pytali się, ale panie profesorze, to chyba pan wymyślił taki zabieg marketingowy. Tak, to prawda. Ale a potem on się... mówił, nie, ja tu nic nie wymyśliłem, to jest po prostu wina Tuska. A no oczywiście, tak. Tak było, ale wreszcie okazało się, że tę teczuszkę porzucił jakiś roztargniony gość. Postawił i zapomniał. Podobno tłumacz kabinowy, który miał słuchawki na uszach i nie słyszał pytania, kiedy służby pytały, czy ja to teczkę. Proszę Państwa, no właśnie takie są przygody, kiedy się ma słuchawki na uszach i w ogóle no, świat bywa no, pełen niespodzianek. To podobnie taka niespodzianka nas dzisiaj spotkała. Ja tylko powiem, że już 5 minut po 1:30 i przyspieszam, bo skąd magazyn z 5 maja 2013 roku? No powiedziałam, że tam wystąpili wtedy profesor Jerzy Niemon i Marek Kondrat, ale też 5 maja tego roku, czyli 2024, tak, czyli bieżącego, ukazuje się, choć to jest niedziela, no ale tak symbolicznie, wznowienie książeczki niewielkiej profesora Limona, podkreślam niewielkiej, bo pisał zazwyczaj wielkie, pod tytułem Kaszubska Madonna. Proszę Państwa, tak, właśnie Kaszubska Madonna pojawi się po wielu, wielu latach dzięki wydawnictwu Noir sur Blanc. Pierwotnie ona była wydana w 1991 roku, czyli tuż po powstaniu Fundacji Teatrum Gedanense. No i tutaj porzucamy na jakiś czas Szekspira, żeby właśnie przypomnieć inną pasję profesora, czyli i nikt w to, znaczy nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić poza panią Justyną, kiedy profesor to robił, ale ta druga pasja to było pisanie. My naprawdę nie wiemy, to, jakiego typu to była zakładka czasu, kiedy on to robił. W nocy, to w nocy, podobny tryb miał właśnie do pracy do pani redaktor. W nocy bardzo. Taki, tak, takie dziwadełka. Więc w nocy, ale też wspomniałaś na samym początku, zapisałam to sobie, Bibliotekę Gdańską. No bo to też, pisząc te Kaszubską Madonnę, przesiadywał, no już nie w nocy, bo pewnie by go tam, że tak powiem, nie pozwoliliby mu przesiadywać o tej porze. Więc, że pisząc tę Madonnę właśnie spędzał mnóstwo czasu wśród rozmaitych szpargałów, archiwów, kartek porzuconych. Wiem, że znasz tę historię, nie możemy jej dzisiaj opowiedzieć, bo trwałoby to do 3:00 nad ranem, no ale może w największym skrócie. Cóż to takiego, ta Kaszubska Madonna? Od razu tylko dopowiem, że dzisiaj jest też święto Maryjne, czyli Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Czyli wszystko tu się dzisiaj zgadza, gdyby nie przygody. No tak, Kaszubska Madonna jest powieścią i ona, ta powieść była pisana w latach 80., kiedy rzeczywiście mój mąż spędza bardzo dużo czasu w różnych bibliotekach. No między innymi przez rok był w bibliotece Folgera w Waszyngtonie, ale również bardzo dużo czasu spędził w Bibliotece Gdańskiej. I tam fascynowała go historia powstania tej Biblioteki Gdańskiej, ponieważ ona wiąże się z... Uwaga, z podróżą morską, ze statkiem. Kaszubska Madonna, akcja Kaszubskiej Madonny rozgrywa się na najdalej wysuniętym na północ fragmencie polskiego wybrzeża, który nazywa się Rozewie. Do niedawna uważano, że to jest najdalej na północ, teraz podobno już uważa się, że to jest gdzieś w Jastrzębiej Górze. No ale w każdym razie istniała tam, oczywiście to jest fikcja literacka, wioska, w której mieszkali ludzie, Kaszubi, których misją, którzy uważali, że ich misją życiową, głównym zajęciem w ogóle, jest ratowanie statków. Ponieważ są tam silne prądy i mielizny, jest bardzo wysoka skarpa, na której oni palili ogniska, potem powstały latarnie, aby ostrzegać statki. Ci mieszkańcy wioski uważali, że oni muszą wszystko, i statki się tam często rozbijały, a więc oni ratowali tych rozbitków, dawali im przyodziewek i strawę i również ratowali ich mienie. Posiedli niezwykłą umiejętność chodzenia po dnie morskim, dzięki czemu mogli właśnie to mienie z tych statków rozbitych wydobywać. No i właśnie wracając do fundatora Biblioteki Gdańskiej, Pewnego razu niejaki Marki Zori podróżował statkiem ze swoim cennym księgozbiorem, no i jego statek rozbił się tam w pobliżu Rozewia. To tak naprawdę on się rozbił w pobliżu Gdańska, ale w powieści on się rozbił niedaleko Rozewia. Ci właśnie mieszkańcy tej wioski Rozewia uratowali Markiza i jego cenny księgozbiór. I on dowiedział się od nich, że oni robią to, ponieważ tak im każe Przenajświętsza Panienka, owa kaszubska Madonna. W miejscowym kościółku znajdował się alabastrowy, piękny alabastrowy posąg owej kaszubskiej Madonny i ona była patronką tej wsi i mieszkańcy jej wierzyli w jego cudowną moc, sprawczą moc. No i również od niej, od tej Madonny było takie przesłanie, że oni mają ratować tych rozbitków. Także dzięki nim uratowały się te książki, które potem Marki Zori postanowił podarować miastu Gdańsk i w ten sposób powstała Biblia. I to jest prawdą. I w ten sposób powstała biblioteka, pierwsza biblioteka miejska w Gdańsku. Także w wielkim skrócie tak wygląda historia kaszubskiej Madonny. Proszę pamiętać, że to jest literacka fikcja. Tam jest, w tej książce znajduje się mnóstwo różnych dokumentów, takich dokumentów, które są spreparowane przez autora. Tak naprawdę autor nawet nie podaje się za autora, tylko on mówi, że on to wszystko znalazł i opracował właśnie dzięki tym kwerendom w bibliotekach. On poznajdywał te różne dokumenty, stworzył taką całość z tego. No to jest taka zabawa literacka, ale jest bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. A sam posąg owej alabastrowej Madonny trafił tutaj tak, jak opisuje no właśnie autor, cytując różne źródła. Jeden z książę Henry, książę angielski, gdzieś tam w XIII chyba, co się działo wieku, postanowił przybyć tutaj na nasze ziemię i wiózł w darze ów alabastrowy posąg w darze dla mistrza zakonu krzyżackiego. Ale jego statek oczywiście rozbił się w pobliżu Rozewia. No i w ten sposób owa kaszubska Madonna nie trafiła do mistrza zakonu krzyżackiego, ale trafiła do mieszkańców wioski, którzy ustawili ją w swoim kościółku i od tego czasu uważali, że ona jest ich patronem. Ale czy ta wioska ma jakąś nazwę? Proszę przypomnieć. Rozewie, to jest Rozewie. To jest samo to jest Rozewie, tak? Rozewie. Tak, to jest Rozewie, gdzie znajdują się dwie latarnie morskie. Bardzo znane na Bałtyku latarnie morskie. Ciekawe, ja pamiętam jedną tylko. Naprawdę? Czy to jest fikcja literacka? Nie. Nie, ja postanowiłam w związku z reedycją Madonny, postanowiłam wybrać się tam i zobaczyć, jak to wygląda. I byłam tam wczoraj, jest tam przepięknie. Bardzo zachęcam wszystkich do wycieczki. Stoją tam na wysokiej skarpie nad morzem, a skarpa jest rzeczywiście bardzo wysoka, porośnięta takim starym bukowym lasem, który jest teraz rezerwatem. No więc na tej wysokiej, bardzo wysokiej skarpie stoją dwie latarnie. I tam się w tej chwili znajdują muzea i w jednej, i w drugiej. One są otwarte. Natomiast jedna z tych latarni w dalszym ciągu działa. Także to są takie słynne latarnie naszego morza, Bałtyku. No mnóstwo tych historii, które Jerzy opisuje w kaszubskiej Madonnie, to są historie wymyślone. Natomiast postaci, które tam ukazują się na kartach te książki, to są postaci prawdziwe. Na przykład Marquis Ory jest jak najbardziej prawdziwą, historyczną postacią. Czy ten książę angielski, Henryk, już nie pamiętam, który. On potem został królem Anglii, bo nie pamiętam, którym Henrykiem. Być może piątym. Aż po Jess Johna, czyli poetę Kaszubskiego, z którym przyjaźnił się profesor. On się pojawia pod koniec książki. A tak, a na końcu książki, bo ta książka jest taką jakby literacką podróżą przez historię Pomorza. Od wieków, właściwie chyba jeszcze od chrztu, od świętego Wojciecha, ale tak naprawdę od Świętopełka. No i na końcu książki jesteśmy w czasach współczesnych, ubiegłego wieku i tam się pojawia taki pisarz kaszubski, który też istniał naprawdę, nazywał się Jan Jess John i myśmy się z nim przyjaźnili. No i właśnie w jakimś takim barze kaszubskim w okolicach Chłapowa narodził się pomysł o kaszubskiej Madonnie. Takie wydarzenie miało miejsce tam, które prawdopodobnie, myślę, że zainspirowało bardzo mojego męża do napisania tej powieści. A to się wszystko działo dawno temu, w połowie lat 80. Tak. Zresztą ten kult maryjny na Kaszubach to rzecz znana, można powiedzieć. Ja pamiętam taką wyprawę na Kaszuby zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Gdańsku pod hasłem obejrzyjmy i opowiedzmy o nich w radiu, kapliczki, właśnie kaszubskie kapliczki, ale właśnie te maryjne. I tego sporo jest na Kaszubach. Wszędzie kapliczki są, oczywiście w całej Polsce, ale to na tym terenie jakoś tak wyjątkowo wygląda i robi wrażenie. Więc ta kaszubska Madonna pasuje bardzo do całej tej opowieści o religijności Kaszubów, no i do dzisiejszej nocy też w jakimś sensie. Alabastrowy posąg kaszubskiej Madonny to pobudza wyobraźnię, ale ta książka ma właściwie jest opis, jakby to powiedzieć, objęta mnóstwem rozmaitych jakby przypisów z punktu widzenia osoby, która chciałaby opowiedzieć o niej dokładnie, bo i tego dzisiaj już nie będziemy rozwijać. Stanowi ona, zgodnie z tym, co pisał w posłowiu Władysław Zawistowski, badacz literatury z Sopotu, a pracujący w Gdańsku, to był rodzaj wstępu do takiej bardzo potężnej księgi profesora powieści, też wielkiej gry z czytelnikiem pod tytułem Wieloryb. Więc to jest ta druga warstwa, którą można by też brać pod uwagę, kiedy się o tej książce poważnie rozmawia. No i jeszcze jest też taka literaturoznawcza, czyli de facto z jakich elementów składa się ta opowieść. Z kolei Jacek Kopciński, przysłałaś mi, Justyno, owo posłowie, bardzo dziękuję. Z czego składa się? Jacek Kopciński napisał: to wydzieranka, tekstowy kolaż, popękana kra jako subiektywny, niekończący się słownik minionego, który zjawia się w teraźniejszości i przemienia ją dzięki nieustannemu ruchowi. To tylko fragmencik z Jacka Kopcińskiego, zacytowanego właśnie przez autora posłowia Władysława Zawistowskiego. Sami Państwo słyszą, to jest mnóstwo nazwisk, mnóstwo kierunków, epok, więc rzeczywiście o tej książce można godzinami opowiadać i ciekawa jestem, jak długo potrwa spotkanie, które będzie rodzajem premiery, promocji tej książki. Kiedy? W Gdańsku? 8? 8, tak. 8 maja. Serdecznie zapraszam w imieniu wydawnictwa w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Kunszt wodny, to się nazywa Kunszt wodny. O 8 maja, to jest środa, o godzinie 18 odbędzie się takie spotkanie, rozmowa o książce. Weźmie w niej udział, będzie je prowadził właśnie Władysław Zawistowski i będzie rozmawiał z profesorem Cezarym Obracht-Prądzyńskim. Także będziemy na pewno rozmawiać o Kaszubach i o historii Kaszub, o Kaszubszczyźnie. W przyszłym tygodniu, 8 maja. Mm-hmm. Oczywiście gościła będziesz również podczas tego spotkania w kunszcie wodnym, a kunszt wodny, bo pewne przepisy muszą być, ponieważ państwo z całej Polski, mam nadzieję, nas słuchają, chociaż żadnych dowodów na to nie mamy, że kunszt wodny to jest miejsce, w którym znajduje się nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku od lata tego roku, tak. Czyli od jesieni już wczesnej. Wiem, że wtedy była otwierana ta nowa siedziba. Jest to fantastyczne miejsce i tam właśnie też odbywają się takie najważniejsze wydarzenia kulturalne. No, nade wszystko literackie, między innymi Europejski Poeta Wolności. Także... A znajduje się to tam. Często gdańszczanie nawet jeszcze nie wiedzą, gdzie to dokładnie jest, więc dopowiem, że to się znajduje tam, gdzie się znajduje centrum handlowe Forum. Tak, to widać akurat, tak. To jest nad przystankiem Gdańsk, jak to się nazywa, Śródmieście, czy jakoś tak. No nie Gdańsk Główny, prawda? Tylko kolejka zatrzymuje. Tak. Ten sam przystanek co do Szekspirowskiego. A tak. Rzeczywiście, tylko trzeba przejść pod ziemią. Ale jeszcze taki jeden maleńki przypis, mianowicie ów wieloryb, który nastąpił już wiele, wiele lat po, znaczy został wydany po Kaszubskiej Madonnie i który w jakimś sensie miał być zapowiadany, przygotowywany przez Kaszubską Madonnę, miał też swoją realizację w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Czyli była to adaptacja tej bardzo trudnej książki, powieści, gry z czytelnikiem, oczywiście autorstwa profesora Jerzego Limona. I o ile dobrze pamiętam, wyreżyserował ten spektakl Jacek Głąb, czyli reżyser, dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Pamiętam, że na premierze był prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, z całą rodziną. No wtedy widziałam go po raz ostatni. To takie też wspomnienie. Justyno, bardzo ci dziękuję i przepraszam, że może trochę dłużej, ale sama widzisz, że nie da się krótko o tym, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Także no już. Kończy się w ten sposób pierwsza część naszego spotkania, czyli Justyna Limon, wiceprezes Fundacji Teatrum Gdanense, anglistka, była z nami tej nocy. Spotkamy się pewnie najpóźniej, mam nadzieję, na festiwalu szekspirowskim, tak? Halo? O! Nie zdążyłyśmy się pożegnać. No, kolejna przygoda w tym wydaniu świątecznym Trójki pod Księżycem. Zanim wrócimy do Szekspira i do rozmowy zapowiadanej już z Markiem Kondratem oraz profesorem Jerzym Limonem, piosenka, no dobrze, ta, która już sama wyrwała się, tak, to nie była wina moich kolegów, sama wyrwała się piosenka, no w jakimś sensie o miłości, kolejna tej nocy, no bo bez miłości trudno wyobrazić sobie maj. Moja pierwsza wielka miłość zaczęła się i nagle skończyła boleśnie, zbyt późno, zwłaszcza dla mnie, a nie dla ciebie. Poświęciłem dużo energii na to, co było dla mnie wtedy najważniejsze, najlepsze. Dla mnie tylko, a nie dla ciebie się. Skończył się ten dzień, pamiętam to. Nie wiedziałem. gazecie, internecie, bo lubię zjawisko popkulturowe, lubię filmy, zwłaszcza życiowe, romantyczne, o miłości, o mojej i twojej ułomności. Źle skończy się ten dzień, pamiętam to. Proszę Państwa, to nie jest taka bardzo romantyczna miłość. To jest miłość w czasach popkultury. Zarazem tytuł przesłynnego albumu Mysłowic, który ukazał się w roku 1999 to się jeszcze pojawi tej nocy, jeżeli to Państwa oczywiście interesuje, bo spoglądam na ekran komputera i trochę mi smutno, smutno mi powinnam powiedzieć, tak, ponieważ jeszcze nikt nie zasygnalizował swojej współobecności z nami, a wydaje mi się, że bardzo fajne rzeczy opowiadała pani Justyna Limon, więc no, mam jeszcze szansę, bo proszę Państwa, nasza audycja trwa po niejakiej przerwie już od miesiąca, 2 godziny, czyli do godziny 2. No i to też jest pytanie do Państwa, kto w takim specyficznym czasie świątecznym i w najdłuższym weekendzie roku słucha radia w nocy. Znaczy są dwie opcje z mojego punktu widzenia. Albo nie słucha nikt, szczególnie jak jest taka piękna pogoda, bo przebywa na działkach, nad jeziorami właśnie wspomnianymi, nad morzem i tak dalej, w ogródkach kawiarnianych. No i rzeczywiście można mieć mnóstwo fantastycznych zajęć i być bardzo daleko od radia. To jest pierwsza opcja. No, rozumiem. Sama może chętnie bym w takim ogródku kawiarnianym nad morzem się znalazła dzisiaj. W miłym towarzystwie naturalnie. Ale opcja druga jest taka, że nie musimy wstawać jutro zbyt wcześnie, a w ogóle nie musimy wstawać, znaczy możemy wstać kiedy chcemy. O, tak najkrócej mówiąc, bo jest, wiadomo, święto. Święto trzeciomajowe. No więc wtedy cudownie leżymy sobie, ale siedzimy w fotelu zawinięci, czy owinięci kocami, bo jest dosyć chłodna noc, tak? No i sobie słuchamy radia. Jeżeli podoba się taka audycja, no to sobie słuchamy z przyjemnością. Także gdyby Państwo jednak zechcieli mi powiedzieć mi nie należy przed orzeczeniem, przed czasownikiem. Gdyby zechcieli Państwo dać sygnał jakikolwiek, że są z nami, to byłabym bardzo zobowiązana. Już nie mam odwagi wspominać numeru telefonu, no bo już na to naprawdę nie liczyłabym. No ale tak, Barbara.Marcinik. Rzadko się przedstawiam, ale imię, kropka, nazwisko @polskieradio.pl. No dobrze. Wracając jeszcze do Mysłowic i do tego fantastycznego albumu Miłość w czasach popkultury, to wokalist